Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już sobota, 7 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie obradował Komitet Wykonawczy PiSu. Nie podjęto żadnych kluczowych decyzji. Władze Wrocławia mają zapłacić odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie wizerunku krasnala. Inwestorzy obawiają się, że dojdzie do wojny handlowej między USA i Chinami, donosi nasz amerykański korespondent. W warszawskiej siedzibie PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się wieczorem posiedzenie Komitetu Wykonawczego Partii. Politycy mówią, że było to cykliczne spotkanie, na którym nie podjęto żadnych kluczowych decyzji. Wcześniej niektórzy przedstawiciele PiSu zapowiadali, że będzie na nim poruszony m.in. temat jesiennych wyborów samorządowych. Dawid Grygorcewicz. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że spotkanie w siedzibie PiSu miało charakter techniczny. Takie spotkania były, są i będą. Poruszamy różne tematy, ale nie było w żaden sposób przełomowym, żeby zapadły decyzje, o których państwo nie wiecie, a chcielibyście wiedzieć. W skład Komitetu Wykonawczego wchodzą szefowie regionalnych struktur PiS, jednak w spotkaniu uczestniczyli też czołowi przedstawiciele partii. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk dodał, że data przedstawienia wszystkich kandydatów ugrupowania w wyborach samorządowych nie jest wyznaczona. Pracujemy nad tym niezwłocznie, po ustaleniu pełnej listy zostaną państwo poinformowani. Politycy PiSu powiedzieli, że w trakcie posiedzenia nie poruszono tematu dotyczącego nagród dla ministrów i projektu ustawy, który m.in. obniża pensje parlamentarne. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Waldemar Major Fydrych otrzyma od Wrocławia odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie wizerunku krasnala. Dziś sąd apelacyjny podtrzymał wyrok pierwszej instancji i uznał, że kwota 666 zł i 66 groszy została określona prawidłowo. Na ogłoszeniu wyroku był reporter Radia Wrocław Piotr Szubara. Pierwsze krasnale w pomarańczowych czapkach pojawiły się we Wrocławiu w czasach stanu wojennego. Malował je Waldemar Fydrych. Wiele lat później, bez pytania go o zgodę, symbolu pomarańczowej rewolucji użyto jako elementu promocyjnego miasta. Autor krasnali podał magistrat do sądu i dziś już prawomocnie sąd apelacyjny we Wrocławiu uznał odszkodowanie za zasadne. Jak mówił sędzia Wojciech Wójcik, to co w głowie jest najważniejsze, a korzyści, jakie czerpie z pomysłu Fydrycha Wrocław, są niepoliczalne. Strony mogą złożyć wniosek o kasację do Sądu Najwyższego. Czy tak się stanie, dowiemy się, kiedy Urząd Miasta oraz sam artysta zapoznają się z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Pogotowie ratunkowe w Miastku na Pomorzu alarmuje, że potrzebuje nowych karetek. Dwie działające obecnie są w złym stanie technicznym. Mają duże przebiegi, psują się w nich silniki i wyposażenie. W jednej z karetek wybuchł ostatnio pożar. Nasze wozy pozostawiają wiele do życzenia, przyznaje prezes bydowskiego szpitala Beata Ładyszkowska. My zabezpieczamy, natomiast jest duża awaryjność. Duża awaryjność i ja nigdy nie wiem, kiedy coś się stanie. A to szyba pękła, a to silnik, a to coś tam. Niech to się stanie w lesie, tak jak z pacjentem jadą. O pomoc przy zakupie nowych karetek szpital dwukrotnie prosił Urząd Wojewódzki, ale bezskutecznie. Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk odpowiada, że placówka ma 1 000 000 złotych oszczędności i stać ją na zakup nowego wozu. Zwracam się do pani prezes, ażeby te pieniądze, które zaoszczędziła, które szpital bytowski w tej chwili posiada, przeznaczyła na przykład na zakup nowej karetki dla Miastka. Nie mamy informacji, na co przeznaczyła te środki i myślę, że najbardziej rozsądnie i sensownie byłoby, gdyby te środki przeznaczyła na zakup nowej karetki dla Miastka. W powiecie bytowskim stacjonuje 5 karetek pogotowia, 2 w Bytowie, 1 w Lipnicy i 2 najstarsze w Miastku. Utrzymanie tych dwóch ostatnich kosztuje rocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na koniec jeszcze zagranica i spadki na amerykańskiej giełdzie. Główną przyczyną wyprzedaży są obawy inwestorów, że dojdzie do wojny handlowej między USA i Chinami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sesja na Wall Street rozpoczęła się od umiarkowanych spadków. Inwestorów zaniepokoiła wypowiedź Donalda Trumpa, że rozważa nałożenie ceł zaporowych na kolejne 100 miliardów dolarów chińskiego eksportu. Giełda czekała jednak na wypowiedzi doradców ekonomicznych prezydenta Stanów Zjednoczonych, by ocenić, na ile groźby te są poważne. Gdy sekretarz skarbu Steven Mnuchin oświadczył, że w istocie może dojść do amerykańsko-chińskiej wojny handlowej, zaczęła się wyprzedaż akcji na większą skalę. We wtorek Stany Zjednoczone ogłosiły potencjalne cła ochronne na import z Chin o wartości 50 miliardów dolarów. Następnego dnia Pekin zapowiedział kroki odwetowe na podobną skalę. Wczoraj Donald Trump podbił stawkę, informując, że rozważa cła na kolejne 100 miliardów. Chiny ogłosiły, że nie pozostawią tego kroku bez odpowiedzi. Eksperci ostrzegają, że niezależnie od tego, kto wygrałby wojnę handlową, jej skutki odczują gospodarki zarówno Chin, jak i Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

trochę chyba zapomniałem o Natalii i o zespole Micro Music, stąd dzisiaj otworzyli nasze spotkanie w audycji Polski Beat. Pani Grażyna przy stole mikserskim, pan Hirek przy mikrofonie. Dobry wieczór, mówimy uprzejmie, ale mamy dzisiaj w studiu gości niezwykłych. Będziemy rozmawiać o muzyce. Młodzi, zdolni, przystojni. Rasmentalizm. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Buty zdjęte? Nie, już nie. Już nie. No to jeszcze spróbujmy je zdjąć. Jakby nie wiedziałem, że to się w ogóle nagrywa. To jest muzyka, a nie. Chcą być liderami, nie wiedzą jak śledzić. Te ich Instagramy widzę w dole rzeki. W oceanie przetworzone śmieci. Jaja im stoją w gardle obok słowa sprzeciw. Przecież nie chcesz wiedzieć co myślę. Chcesz wiedzieć, że myślę to co myślisz. Czy to nie strata czasu, zatem zasięganie opinii. Wszyscy wokół są winni twoich nietrafionych decyzji. To ich wszystkich weźmy, pozwijmy albo wystrzelajmy od linii. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Faszyści widzą pięści krew. Hipisowskie kipy bezgraniczną miłość. W ich tunelowej wizji tylko czerni biel. Chcę usiąść sobie za nie przeźroczystą szybą. Radio znowu gra gówno, chyba że to ty to sorry. Boże kwejmo macie w dupie, ludzie widzą tylko młodych. A młodzi wytrzymać ze sobą nie mogą. Wszystko co chcą to logo Ja tam nie wpadam po srogo, za drogo ten etap mam dawno za sobą. A ty zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Puszczę ci jazz. Załóż łeb lepiej na szyję zanim z buta wejdziesz na nas. A to co nad szyją masz niby jest ryjem, leje wodę jak rezerw. Ty pytasz co myślę i pytasz czy jeszcze dać pys potrafię. Ja burzę te wieże, ciśnie wierzę w bify na dyskografię. Dorośli mieli z dzieci robić dorosłych, a robią siebie dzieci. I'm chyba lost here. Mówię, że kocham te książki i filmy i robisz to co jest niełatwe, lecz ważne, a słyszą do wąski, dawaj pijmy, robimy te panne we dwóch, będzie raźniej. No szalone jest tu, wypada zrymować do czego Schubert. Wychowywało mnie, wolę taksi, niech wali bonem i szlugiem. Za nieuliczny styl był kop w żebra. Ty płaczesz, mało lajków i coś nie gra. Piję, żegnam. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Zdejmij buty zanim wejdziesz na łeb. Osobiście zdrowia życzę. Dla moich dzieci szczęścia, zgody w domu, a dla wszystkich ludzi w Polsce, żeby nam się lepiej żyło i żeby był spokój na całym świecie. I co panowie, od tamtego utworu lepiej się żyje? Przekaz aktualny. Przekaz aktualny. Życzenia pozostają bez zmian. Dobrze, rozpocząłem nasze spotkanie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ostatnim waszym albumie Tango, który w dalszym ciągu jest moją ulubioną polską płytą 2018 roku i wcale nie będę tego ukrywał. Yes. Spokojnie Kamil, napij się, tak, wodę pije Kamil, wodę. Żeby była jasność. Tak, możemy live'a zrobić. Jest środek tygodnia, czy nie? Tak, gdyby ktoś nie wierzył. Zależy jak liczyć. Dla niektórych tydzień to jest na przykład od środy do środy, dla innych od niedzieli do niedzieli, wiesz, to różnie z tym bywa. Ale ja chciałbym wrócić do mojego pytania. Który to był rok?

zwrotkę do tego utworu. Nagrywałem zwrotkę do utworu na bicie Eproma z gościnnym udziałem Pauliny Przybysz, a zostałem w utworze na bicie Killing Skills z gościnnym udziałem Grubsona. I uważam, że to dobrze. Kropka. No dobrze, to w takim razie, skoro dotknęliśmy solowych popisów Rasa, to teraz niech będzie coś, co jest związane z działalnością Kamila. Nad sobą mam sufit i niewiele więcej. Nie planuję się przekręcić, więc nie wierzę jeszcze. Do zobaczenia wkrótce u ciebie w mieście. Jak zabrałem ci część życia, to sprzeniewierzę resztę. Szefowie branży mają nieme krzywki, nic mi nie mówią, patrzą mi na ręce, lecz bez hajsu. Nic mi nie wróżą, reklamy, banery, że pracy innowiercy. Chyba musiałem wrócić, żebyś słyszał tylko pierwszy. Nie wierzę w to, że czas to pieniądz, czas to sporo więcej niż twój nowy sikor, atomowy sikor. Pensja to kiepski przelicznik ze swoich 30 lat na ziemi. Pamiętam kilka najlepszych chwil, a hajsu miałem ich więcej i mniej, i zawsze za mało i pieprzysz tych z marzeniami w podeszwach zadeptanymi jak ścieżki ich. Kiedy próbują wskazać mi drogę na szczyt, co przyjąłby low kick break. To wszystko za nisko, wybieram odloty ODB. Jak mówię, że nie dam rady, to dam brak wiary, to tylko taki polski sznur. Wejrzeć siłę mapy, ominąłem drogę od wskazy już. Żadny brat, żadny trud, który znają ślady stóp. Żadnych śladów stóp. Żadnych śladów stóp. Wyrzuciłem matwę, ominąłem drogą wskazy już. Żadnych rad, żadnych trud, które znają ślady stóp. Żadnych śladów stóp. Byłbym milionerem ze złotówką za każde gówno, które wciskasz mi. Próbują mi wmówić, że już za późno i każą zawrócić jak Miami. Wiem, że to moja ostatnia szansa na życie po śmierci. B.I.G. od krótkich dróg wolę takie, na których na horyzoncie nie widać nic. Starzy tęsknią za PRM, młodzi tęsknią za PLN. Widzę piekło na ziemi i siebie w niebie i tęsknię za tym, czego jeszcze nie wiem, czego nie znam. Nie patrzę w ser z rozrzewnieniem. Od dziecka kocham mróz i upał, to podłe brzemię. Pieprzy ze mną albo daj mi bryj. Kochaj, nienawidź, ale daj mi żyć. Dopóki nie wiemy, jak jest koniec, możemy być wolni na każdej drodze. Wolność, chyba nie myślą, że będziemy pościć. Tak i wolność, dają mi skrzydła i lęk wysokości. Nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich. Nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich. Wyrzuciłem mapy, ominąłem drogę wskazy już. Żadnych rad, żadnych trud, które znają ślady stóp. Żadnych śladów stóp. Żadnych śladów stóp. Wyrzuciłem mapy, ominąłem drogę wskazy już. Żadnych rad, żadnych trud, które znają ślady stóp. Żadnych śladów stóp. Żadnych śladów. Kamil, możesz mi wytłumaczyć, dlaczego tu jest przy tym utworze napisane Raspentalizm, Futuring, Flirtini? Przecież Flirtini to ty, Raspentalizm też ty. O co chodzi? Tak, ale to są pewne działania marketingowe, biorące swój początek w amerykańskiej szkole kredytowania w kawałkach różnych nazwisk i różnych osób, które jakoś tam się przyczyniły do pewnych rzeczy. A to był jeden z pierwszych jakichś kawałków, które powstały jako Flirtini i też nie pamiętam, czy ten kawałek nie miał być, tak, miał być związany z Flirtini. Ja w ogóle pamiętam historię tego swetra. To może Arek przypomnisz, bo ja z pamięcią słabiutko. Ja usłyszałem ten beat, jak robiliśmy próbę przed koncertem w Olsztynie. Powiedziałem, że chcę, a Kamil powiedział, że to jest Flirtini i to jest w ogóle pierwszy beat. Jakiś projekt będzie robić Flirt, który będzie się nazywał Flirtini i... No i wziąłem. Znaczy wtedy nie już istniało, tylko chodziło o to, że tak, to miało być na coś. Muzyczny, muzyczny. Kierunku. I wtedy doszliśmy do takiego konsensusu, że idzie to na Raspentalizm. Podpisujemy jako Flirtini, wtedy to też jakoś tam zdobywa promocyjne zasięgi. Rozpoznanie. Oczywiście. To było 5 lat temu już. Jak Państwo zauważyli, spotkaliśmy się dzisiaj na okoliczność rozmowy o nowym albumie Tango, ale cały czas gdzieś ten temat jeszcze się nie pojawił i jeszcze przez chwilę się nie pojawi. Tysi między nami spoko. Ludzie patrzą, jakby nie wierzyli własnym oczom. Lubi manusz za plecami, z kolegami spoko. Tu mnie jak skup, kiedy widzą raz mentalizm logo. Okazało się, że nie robię nic sam. Jak położyłem parę spraw, taki pewnie był plan. Nie planuję wczoraj, nie przepraszam za nic. Poprzedni rok był piekłem i nie wracam za nic. To było to najlepsza rzecz, jaką mogłem dostać. Mam szerszy obraz, odkąd przeżyłem początek końca. A moje życie brzmi jak obcy slang dla starego ja. Dzięki życiu za tą psychę, bo co bym bez tego miał, ha? Zero blizn, zero jaj, 0-2-2. Stawiam mocne kroki, pora rejon przyjąć tam. Jak chcą wiedzieć, co się dzieje, co to jest jak nie fart. Ja tylko łączę kropki, nie wiem sam. Sprzedaliśmy 10 tysięcy między nami spoko. Radio, koncerty czy TV między nami spoko. Patrzę na minę tych typów, co pytali po co. Co za krety w takim wieku łapie za mikrofon. Sprzedaliśmy 10 tysięcy między nami spoko. Radio, koncerty czy TV między nami spoko. Patrzę na minę tych typów, co pytali po co. Gdzie ich jestem? Zobacz, gdzie ich jestem. Nie pamiętam jak 93 96 matka nie chciała mi dać na lenary. Teraz chłopcy z mojej klimy już nie są źli. Ale nikt tutaj nie gra jak my. Kropka. Taki banał, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Najgorsze ścierwo w życiu napisało moje zwrotki. Chyba nikt nie wierzył, że możemy być tak mocni. Nic nie wiem, ja tu tylko łączę krok. We on a war, to with man, to's my man. Pewnie nie skumają wersów, ale będą znać mnie. Od kiedy wkładaliśmy polo w dres, wiedziałem, że to moja autostrada i na pewno tak jest. A jak napinę ci o wygrywaniu życia, to nie oddycham. Do tego czasu mówię tylko co słychać. Zakład pracy, raz mentalizm od dzisiaj. Mieszkam w siódmym mieście w tym miesiącu, ja znikam. Pisał. Sprzedaliśmy 10 tysięcy między nami spoko. Radio, koncerty czy TV między nami spoko. Patrzę na minę tych typów, co pytali po co. Co za kredy w takim wieku łapie za mikrofon. Sprzedaliśmy 10 tysięcy między nami spoko. Radio, koncerty czy TV między nami spoko. Patrzę na minę tych typów, co pytali po co. Gdzie ich jestem? Zobacz, gdzie ich jestem. Wymyśliłem sobie taką pewną historię, która jest związana z waszym duetem. To był utwór Między nami spoko. W dalszym ciągu jesteście razem, czyli chyba jest spoko. Jesteśmy razem. Tak, jesteście, jesteście razem. No dobrze. Dzieli was to, że Kamil w ogóle jest jakoś obojętny wobec różnych dyscyplin sportowych. Arek jest mocno zaangażowany, zwłaszcza w jeden klub angielski. Zaraz mi się oberwie. Nie, absolutnie. Jak chcesz koszulkę Mkhitaryana, bardzo proszę. Wymienia za Wengera. Dobrze, za Wengera wymienię. Dobrze, to był utwór z 2014 roku. I tutaj mam takie pytanie, jak wtedy, inaczej, jak patrzycie w to, co się wówczas wydarzyło w waszym życiu artystycznym, czego nauczyliście się od tamtej pory? Cisza. Ja niczego? Od tamtej pory nauczyłem się odmawiać. Kropka. Odmawiać. Tak. Nauczyłem się, że nie trzeba zagrać każdego koncertu, który jest proponowany, oraz nauczyłem się, że im mniej featuringów, tym lepiej. Tym lepiej. I bardzo od tamtej pory to selekcjonuję i po prostu nagrywam wyłącznie z ludźmi, z których chcesz. Znam, bądź których bardzo, bardzo cenię. No dobrze, to witam w klubie Mentos. No, kupę rzeczy się nauczyliśmy tak naprawdę i muzycznie, bo mówimy o muzycznych, czy mówimy o branżowych tematach? No, jak to jest? Czas mija. Ja w ogóle chciałem z wami jeszcze... Każdy kawałek mi się wydaje, że mnie na pewno uczy każdy kawałek jakoś tam producencko, co jest okej, a co nie jest okej. nauczyliśmy się odejmować tak, żeby wychodziło na plus i nauczyliśmy się piosenkowego podejścia do numerów, które robimy, w sensie piosenkowego w rozumieniu muzycznym, a nie w rozumieniu komercyjnym. Czyli te gościnne arka, pisanie tekstów i moje rzeczy związane z Flirtini, to chyba były największe jakby plusy, które pojawiły się na płycie Tango. Tak. Dobrze, to następne pytanie do was będzie zawarte w tym utworze. W klubie błyszczy ultrafiolet, to wychodzę, zęby ci się świecą, ja nie mogę. Pamiętam dyskoteki w naszej szkole, jak rzucaliśmy jajkami w te układy z makareny. Choć się przejdziemy, znam tereny, na murku walniemy małpkę na pół, potem drugą, może wtedy jakoś da się znieść tłum. Bloger, model, raper, jeden. Jak ja nienawidzę imprez, może za mnie wyjdziesz. Jeśli ze mną wyjdziesz zaraz stąd, nad Wisłę czy coś, za boiskiem na ławkę, na piwkę czy bro, i drugie na Zaśkę, na czkawkę czy coś. Wyszedłbym stąd, gdyby nie tamten głos. Tańcz, tańcz, jeszcze jeden kieliszek wódki, będziesz z nią w windzie bez koszulki. Pomyśl co wyjdzie, jak wyjdziesz sam i nadgryzioną zostawisz tym sępą. I nadgryzioną zostawisz tym sępą. I nadgryzioną zostawisz. Może jestem nastukany jak beton ty, ale miny tych gości nie siedzą mi. Oni chyba tej nocy nas śledzą ty, albo choć walniemy i wszystko przejdzie. Walnijmy jeszcze jedną, bo nie przeszło. Jakiś gruba schwyta ręką twoje krzesło. Ta sobota jest jak piekło i kręci mi się w głowie, i co jest ze mną? Spadają bomby jak Pearl Harbor, skoczę z twarzą jak Matt Damon. Jedno pytanie mam pod klatką, dlaczego a nie wyszłaś ze mną? Jeszcze jeden kieliszek wódki, będziesz z nią w windzie bez koszulki. Pomyśl co wyjdzie, jak wyjdziesz sam i nadgryzioną zostawisz tym sępą. I nadgryzioną zostawisz tym sępą. I nadgryzioną zostawisz. Bez koszulki, zaraz pytanie i zadasz sam, jak mogła cię tak zostawić? Gdyby nie ten kieliszek wódki, nie jechałbyś w windzie bez koszulki. Zaraz pytanie i zadasz sam, jak mogła cię tak zostawić? Proszę bardzo, pytanie sobie sami zadaliście, odpowiedź proszę. A jakie było pytanie? W tytule piosenki. Czy jeszcze jeden kieliszek? Tak. Ja dziękuję. Zależy od towarzystwa i okoliczności, ale zdarza się, bo no, gdzie się nie pije? Wszędzie się pije, no, tu się nie pije. Dobrze, to teraz wreszcie doszliśmy do płyty Tango, która się ukazała w tym roku. I wcześniej Kamil powiedział właściwie wszystko, co chciałem usłyszeć na temat tego albumu, bo powiedział, że nauczyliście się robić piosenki. I tu są fantastyczne piosenki, przepięknie, nowocześnie zrobione. I ja właściwie już wszystko powiedziałem o tej płycie. Słucham, macie coś do dodania? Tak, kupujcie ją, ludzie, kupujcie. Zazwyczaj się powinno w tym momencie zapytać, słuchajcie, jak to ciężko pracowaliście, ile tam pomysłów było, ale... Ale ty chyba wiesz. Ja wiem mniej więcej. Słuchacze być może o tej porze raczej chcieliby usłyszeć jakąś ciekawą historię związaną z tym albumem, a nie szczegóły techniczne, na jakich mikrofonach, na jakich bitmaszynach i tak dalej. My sami nie wiemy, na jakich mikrofonach. Jak to nie wiecie? A teraz mówimy o tym właśnie, na jakich mikrofonach, czy o tą ciekawą historyjkę? Ciekawą historię. Ciekawa historia jest taka, że płyty miał nie być jeszcze kilka miesięcy temu, a miała być epka dużo mniejsza, ale nagle się okazało, że jesteśmy jacyś nabuzowani i głodni robienia muzyki i płyta powstała, a największy jej w rozumieniu tej płyty hity też miały się nie ukazać, bo na etapie początkowej nam się nie podobały, a później nabrały kolorów i oto są. W ogóle jest to taki, to był taki pierwszy raz chyba czułem, że my coś gotujemy, bo wylewaliśmy te pierwsze próby, później dosypywaliśmy różnych rzeczy i przypraw i niektóre numery są czwartą albo piątą wersją siebie, a pozostałe jeszcze leżą w czeluściach dysków, więc może kiedyś. Ja wybrałem 3 utwory z tego albumu dzisiaj do naszej rozmowy. Pierwszy to jest Niebo. That's when I, that's when I, that's when girl, you die. That's when I, that's when I, that's when girl. Tylko wiatr drogę znaleźć mi pozwala. Taki los im zgotowali. Myślę, co tam pić, co dla nas. Długie noce można pić do rana. Ja, jak pytają mnie, co słychać, to wypada tylko skłamać. O-o, o-o, zapalone światło w całym domu. Nie ufam intuicji, badam grunt przy każdym kroku. Korony drzew za okna zadrżały mi w szklanym oku. Facebook musiał mi przypomnieć, jak się śmiałaś w tamtym roku. Ja, czekam, aż demony przyjdą pomóc. Chcę się napić wódki, a w lodówce tylko tofu. Rzuciłem mięso, więc rzucam mięsem. Nie wiem, czy to tylko hi-hat, czy to ja już pukam, weź mnie. Niebo jest błękitne, mokiesz dla mnie trochę niżej, ha? W te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej. Gwiazd łykasz życie łatwo, jakby właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Niebo jest błękitne, mokniesz dla mnie trochę niżej, ha? Te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej. Gwiazd łykasz życie łatwo, jakbym właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Usta zmarznięte od całowania klamek, aha. Zrobi się cieplej, jak przytulimy papier, aha. Te zioła w bledce mi podwędziły pamięć, aha. A twoje serce to mój szczęśliwy kamień. Kiedy przestałem pytać, ale dalej nie wiem. Moje mózgowe zwoje, yeah, yeah, yeah. Stare dzieje, zjadam seriale, łykam całe serie. Życie przez chwilę widzieć chcę jak ciebie. Tak jest. Przestałem pytać, ale dalej nie wiem. Moje mózgowe zwoje, stare dzieje. Zjadam seriale, łykam całe serie. Życie przez chwilę widzieć chcę jak ciebie. Niebo jest błękitne, mokniesz dla mnie trochę niżej, ha? Te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej. Gwiazd łykasz życie łatwo, jakbym właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Niebo jest błękitne, mokniesz dla mnie trochę niżej, ha? Te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej. Gwiazd łykasz życie łatwo, jakbym właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Rozmawiamy sobie poza anteną, tutaj akurat o producentach, akurat był temat Rapper's Delight. Ale wróćmy do sampla z tego utworu Niebo. Co to było, Kamilu? To była jakaś jedna z pań z lat 90. 2000 R&B, z tego co pamiętam. Ale wiesz co, ja mam taki nieporządek w tych projektach, że nie zapamiętuję. Ale to jest mikrofragment akapeli, nie? Tak, to jest jakiś fragment akapeli z dogranym Rodesem przez Torta i żywym basem przez Piotrka Pacaka, więc to jest pełnoprawny utwór. Tak, to jest utwór, to nie jest. To brzmi jak samplowane wszystko. Właśnie. Ja jeszcze na antenie może przeczytam, bo dostałem wiadomość na fanpage Raz Mentalizm, dokładnie 17 minut temu, o treści. Hejka, w kawałku Niebo w tle leci jakiś wokal. Czy mogłabym uzyskać info, jaki jest tytuł tego utworu? Niebo. Mam dowód na ekranie. W kawałku Niebo leci wokal, jaki jest tytuł tego utworu. No więc dobrze. Synchronizacja pełna. Ale wydaje mi się, że chodziło raczej pani tutaj o tytuł utworu tego, z którego było to wysamplowane. Tak, oczywiście. Tak. Zostawmy może ten temat. Natomiast poruszyłeś zupełnie inny wątek, o który chciałem zapytać, czyli o gości i o żywą muzykę na waszym najnowszym albumie Tango. Muzyki żywej jest dużo, bo też powstawanie tej płyty było dosyć żywe i otwarte. Otwarta forma, można powiedzieć, przewodziła, więc jak ktoś coś miał do powiedzenia albo do zagrania, to bardzo proszę, a tym kimś był Marek Tort i Piotrek Pacak. I o ile z Markiem już wcześniej współprodukowaliśmy różne rzeczy, o tyle Piotrek był nowym pierwiastkiem w tym wszystkim i okazuje się bardzo, bardzo udanym i przez nas pożądanym i też... Będziemy korzystać. Będziemy korzystać z Piotrka, mówiąc brzydko, i też zapraszać go na... poszczególne koncerty, gdzie będzie taka możliwość. No i pojawiło się kilka głosów na tym albumie. Nie waszych, tylko i wyłącznie. Może Arek. Arek. Owszem. Ja mam niespełnione marzenie śpiewania i dopóki nie umiem, to chcesz, będę oddawał. Tak, i chcesz wyglądać jak Rosalie. Nie. Nie. A tak o Hemingway, tak popatrzyłem na fryzurę, chyba też nie. Posłuchajmy. Nie muszę cię znać, żadne znać cię. Odpowiadam, tylko wiem, wiedziałam. Nie zostawiasz nic dla mnie i kradniesz mi najlepszy moment gry. A tak lubiłam w to grać. A tak lubiłam w to grać. A tak lubiłam w to grać. A tak lubiłam w to grać. Yeah, yeah, yeah. Nic nowego, bo widziałem Instastory. Powinno nas tu nie być, ale ktoś mi dał kody. Rozdaję złote myśli z przesadnej filantropii. Same złote głowy, taki mi da stotyk już mam. Yeah. Złoty chłopak ze złotych lat. Polo, polo, polo, tylko czarnych koni tu brak. Za dużo wchodzi mi w kadr. Przymykam oczy, ale ciągle pstrykam po tyni mi koni ci ła. Życie w tym mieście to fast food. Wiesz o mnie więcej niż MacBook mój. I historię przeglądarek, służbowych komputerów, biur, w których pracowałem, aha. I nie mamy o czym gadać, to nie rozmowy nawet, spacery po hashtagach. Mapy twojego świata, w kieszeniach tanich jeansów, na rozbitych ekranach. Szukam sekretów, których brak. Tajemnic, których nie masz. Czy zostało cokolwiek, coś zachowasz, czego nie. Spać ze mną, ona woli spędzać czas i się śmiać ze mną. Leciał Bowie, leciał Pak, włączę następną. Zero pracy miałem, dograć się znów raz mentą. Kontaktuję lepiej ze światem i mój ogląd polityki raczej jest żaden. Ale wiem, gdzie chadzasz pić i gdzie jesz ramen. Przez ten ekran znowu oczy mam jak zwierz szklane. Halo, dzień dobry, jestem Fifi, nie mów co tam słychać. Wszystko widziałem na relacji twojego towarzystwa. Wyglądasz jak 1000 bitcoinów, ale kto nagrywa? Twój były ciągle obserwuje, trochę szkoda typa. Zróbmy autem razem trasę 6-6. Na twych biodrach krótkie shorty, na głośnikach Johnny Cash. Uciekliśmy z tego miasta, gdzie nas ciągle goni flash. A jak nie masz fejku śmiechu, każdy pyta co ci jest on. Szukam sekretów, których brak. Tajemnic, których nie masz. Czy zostało cokolwiek, coś zachowasz, czego nie. Szukam sekretów, których brak. Tajemnic, których nie masz. Powiesz mi coś, czego nie wie internet. Chyba nie. Gdzie jesteś? Umiesz wyjść poza 7 cali jeszcze? Czy dostanę serce, jak stuknę 2 razy? Chyba nie. Kim jesteś? Umiesz wyjść poza 7 cali jeszcze. Chcę cię widzieć, no filter. Topless przy mnie, yeah. Witamy na głębokich wodach. Może bujać, bo okręt płynie. Skroluję przez twój dzień. Pośród wypieszczonych kadrów szukam choćby najdrobniejszych rys. Wolałbym nie wiedzieć paru rzeczy, które już wiem, albo zostawić je na później. Szukam sekretów, których brak, tajemnic, których nie masz. Czy zostało cokolwiek, coś zachowasz, czego nie wiesz? Szukam sekretów, których brak, tajemnic, których nie masz. Czy zostało cokolwiek, coś zachowasz, czego nie wiesz? Chciałbym zrobić cały świat z tobą. Żadne miasto, chciałbym las z tobą. Znowu dzwonię międzymiastowo, hej. I oglądam piąty snap z tobą. Chciałbym zwiedzić cały świat z tobą. Żadne miasto, chciałbym las z tobą. Znowu dzwonię międzymiastowo, hej. I oglądam piąty snap z tobą. Powoli będziemy kończyć naszą rozmowę i nasze spotkanie z zespołem Ras Mentalizm. Mam nadzieję, że ta rozmowa taka bardzo luźna przypadła Państwu do gustu, a to spowodowane jest tym, że prywatnie się po prostu lubimy, chyba że coś kłamie. Potwierdzam, tylko ten Manchester United siedzi za drół. Tak, no i wróg mój śmiertelny Mentos. Tak, bo to się nie zmieni. Tak, to się też nie zmienia. Słuchajcie, ta płyta ma się znakomicie. Czy planujecie jakiś, nie wiem, rozwój typu, bo to się zmieniało, tak jak sami mówiliście, bardzo dużo utwory, które początkowo chcieliście wyrzucić, później powracały nagle w wielkim stylu, zupełnie domieszką innych dźwięków. Czy na przykład jakieś remiksy, single? Nie, wiesz co, jak coś jest okej, a przy okazji tej płyty się wydaje, że jest okej, to nie ma co tego jakoś burzyć, podbijać i niech ta płyta żyje swoim życiem, a pewnie będziemy robić jakieś kolejne rzeczy niebawem. I wydaje mi się, że chyba mamy już to, jeśli chodzi o to wyczucie, też nieskromnie mówiąc, jak to powinno wszystko wyglądać. I też mamy swoje, wyłącznie swoje miejsce, gdzie mamy dostęp we trzech i w każdej chwili możemy sobie wejść i tak jak było przy tej płycie, posiedzieć na przykład 12 godzin i robiąc sobie jam sesję i siedzieć i gotować. I tak będziemy robić. Gotować, ale to gotować, sami gotuje? Gotować muzyczkę, owszem. Aha, muzykę myślałem, że... Ja się nie dopuszczam, nie. Ja dzisiaj rozumiem. Nawet nie przyprawiłem obiadu. To jeszcze tylko ostatnie pytanie mam o... Tak tutaj szczęściłem bardzo, bo wyjmowałem tę piękną wkładkę do płyty. Kto to zrobił? To jest bardzo ważny element całej płyty, czyli artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Pewee 3000. Jest to jego pierwsza przygoda z muzycznymi wydawnictwami i już jest nasz. No dobrze. Zrobił też dwa klipy do tej płyty. Ducha i Tryb samolot. Udało nam się szczęśliwie ominąć tematy Arsenalu i Manchesteru United w naszej rozmowie. Tak, nie ma o czym rozmawiać. Gdzieś tam padł tylko Mkhitaryan. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Ras i Ment, czyli Ras Mentalizm. Polecam państwu bardzo płytę, znakomitą płytę zatytułowaną Tango. Dobranoc. Dobranoc. Panoramy mam w oczach, za krótko żyję, ale la vida loca. Zaraz koniec świata, zatańczmy. Nasz czas chyba wraca na tarczy. Nigdy nie zwinę ci żagli. Kapitan wysiada ostatni. Ta burza nie miała zatopić nam łajby. Miała nas sprawdzić, kiedy śmierć wokoło ciebie zatańczy. Nie kradnie czasu, nastawia zegarki. Teraz już sen, tym razem pytam o drogę, jak nie wiem. Teraz już sen, tym razem wierzę i sobie i w siebie. Całkiem inny wiatr układa mnie do snu. Na serio, na serio. Całkiem inny wiatr układa mnie do snu. Na serio, na serio. Przecież obiecałem, nie zaznamy biedy. Wyskakuję na Sycylię jak do babci kiedy. Wyskakuję na Arsenal jak na Hetman. Widziałem stare życie, szukam antytezy. A kiedyś wpadałem na parkiet jak zemsta frajerów. Myślałem, że tańczymy razem, ty się tylko trzęsłaś ze śmiechu. I wiemy oboje, jak było ze mną. Wzrok ci uciekał jak Theon Greyjoy. Dziś do śniadania nam strzeli szampan. Powtarzam klasę, to tylko pieprzą. Tym razem pytam o drogę, jak nie wiem. Tym razem wierzę i sobie, i w siebie. Całkiem inny wiatr układa mnie do snu. Na serio, na serio. Całkiem inny wiatr układa mnie do snu. Na serio, na serio. Marzenia końca lata dzielą nas galaktyki. Nadal się nie znam na znakach, nawet po latach praktyki. Marzenia końca lata dzielą nas galaktyki. Nadal się nie znam na znakach, nawet po latach praktyki. Rozpętalizm, album Tango, który się ukazał na początku tego roku i ma się naprawdę znakomicie. Teraz z Warszawy przenieśmy się do Kopenhagi. Very many things I screw up in my life. Sons, family, talent, love. Everything kills me and I'm stronger. Should I have another day until the time? If you think I'm crazy now, everything's gonna be alright. No to będziemy do tej Kopenhagi jechali via Poznań, bowiem wystąpił zespół Ryba and the Witches w nagraniu Spell It z gościnnym udziałem Tomka Organka. Czas mulatę zbliża się nieubłagalnie, pojawi się w następnych audycjach Polski Beat, a w dzisiejszej za uwagę dziękuję już Państwu pani Grażyna i pan Hirek. Na zakończenie Fiodor i Igor Box. Do usłyszenia.